Tevhidin ikinci meyvesi. Birinci meyve Halık-ı Kainat olan Zat-ı Akdes'e baktığı gibi, ikinci meyve dahi kainatın zatına ve mahiyetine bakar. Evet, sırr-ı vahdetle kainatın kemalatı tahakkuk eder ve mevcudatın ulvi vazifeleri anlaşılır ve mahlukatın netice-i hilkatleri takarrur eder ve masnuatın kıymetleri bilinir ve bu alemdeki makasıd-ı ilahiye vücut bulur ve zihayat ve zişuurların hikmet-i hilkatları ve sırr-ı icatları tezahür eder ve bu dehşetengiz tahavvülat içinde kahharane fırtınaların hiddetli, ekşi simaları arkasında rahmetin ve hikmetin güler, güzel yüzleri görünür ve fena ve zevalde kaybolan mevcudatın neticeleri ve hüviyetleri ve mahiyetleri ve ruhları ve tesbihatları gibi çok vücutları kendilerine bedel, alem-i şehadette bırakıp, sonra gittikleri bilinir. Ve kainat baştan başa gayet manidar bir kitab-ı samedani ve mevcudat, ferçten arşa kadar gayet mucizane bir mecmua-i mektubat-ı sübhaniye ve mahlukatın bütün taifeleri gayet muntazam ve muhteşem bir ordu-yu rabbani ve masnuatın bütün kabileleri mikroptan, karıncadan ta gergedana, ta kartallara, ta seyyarata kadar sultan-ı ezeliğinin gayet vazifeperver memurları olduğu bilinmesi ve her şey, aynadarlık ve intisap cihetiyle binler derece kıymeti şahsiyesinden daha yüksek kıymet almaları ve seyli mevcudat ve kafile-i mahlukat nereden geliyor ve nereye gidecek ve ne için gelmişler ve ne yapıyorlar diye halledilmeyen tılsımlı suallerin manaları ona inkişaf etmesi ancak ve ancak sırrı tevhid iledir. Yoksa kainatın bu mezkür yüksek kemalatları sönecek ve o ulvi ve kutsi hakikatları zıtlarına inkılap edecek. İşte şirk ve küfür cinayeti, kainatın bütün kemalatına ve ulvi hukuklarına ve kutsi hakikatlarına bir tecavüz olduğu cihetledir ki, ehli şirk ve küfre karşı kainat kızıyor ve semavat ve arz hiddet ediyor ve onların mahvına anasır ittifak edip, kavmi Nuh aleyhisselam ve Ad ve Semud ve Firavun gibi ehli şirki boğuyor, gark ediyor. Tekadu temeyyezu minel gayd ayetinin sırrıyla cehennem dahi ehli şirk ve küfre öyle kızıyor ve kızışıyor ki parçalanmak derecesine geliyor. Evet, şirk kainata karşı büyük bir tahkir ve azim bir tecavüzdür. Ve kainatın kutsi vazifelerini ve hilkatin hikmetlerini inkar etmekle şerefini kırıyor, numune için binler misallerinden bir tek misale işaret edeceğiz. Mesela sırr-ı vahdet ile kainat öyle cesim ve cismani bir melaike hükmünde olur ki, mevcudatın nevileri adedince yüz binler başlı ve her başında o nevide bulunan fertlerin sayısınca yüz binler ağız ve her ağzında o ferdin cihazat ve ecza ve aza ve hüceyratı miktarınca yüz binler diller ile saniyini takdis ederek tesbihat yapan, İsrafil misal ubudiyette ulvi bir makam sahibi bir acayibul mahlukat iken, hem sırrı tevhid ile ahiret alemlerine ve menzillerine çok mahsulat yetiştiren bir mezra'a ve dar-ı saadet tabakalarına amali beşeriye gibi çok hasılatı ile levazımat tedarik eden bir fabrika ve alemi bekada hususan cenneti âlâdaki ehli temaşaya dünyadan alınma sermedi manzaraları göstermek için mütemadiyen işleyen yüz bin yüzlü sinemalı bir fotoğraf iken, şirk ise bu çok acib ve tam muti hayattar ve cismani melaikeyi, camit, ruhsuz, fani, vazifesiz, halik, manasız, hadisatın her cümerci altında ve inkılapların fırtınaları içinde, adem zulümatında yuvarlanan bir perişan mecmuayı vahiyesi, hem bu çok garip ve tam muntazam menfaatlar fabrikayı, mahsulatsız, neticesiz, işsiz, muattal, karma karışık olarak şuursuz tesadüflerin oyuncağı, ve sağır tabiatın ve kör kuvvetin melabegahı ve umum zişurun matemhanesi ve bütün zihayatın mezbahası ve hüzüngahı suretine çevirir. İşte inne şirke le zulmun azim sırrıyla şirk bir tek seyyiye iken ne kadar çok ve büyük cinayetlere medar oluyor ki cehennemde hadsiz azaba müstehak eder. Her neyse, Sirac-ün Nur'da bu ikinci meyvenin izahatı ve hüccetleri mükerreren beyan edildiğinden o uzun kıssayı kısa bıraktık. Bu ikinci meyveye beni sevk edip ihsal eden acip bir his ve garip bir zevktir. Şöyle ki, bir zaman bahar mevsiminde temaşa ederken gördüm ki, zemin yüzünde haşir ve neşri azamın yüzbinler numunelerini gösteren bir seyran ve seyelan içinde, kafile kafile arkasında gelen geçen mevcudatın ve bilhassa zihayat mahlukatın, hususan küçücük zihayatların kısa bir zamanda görünüp derakap kaybolmaları ve daimi bir faaliyeti müdhişe içinde mevt ve zeval levhaları bana çok hazin görünüp rikkatime şiddetle dokunarak beni ağlatıyordu. O güzel hayvancıkların vefatlarını gördükçe kalbim acıyordu. Of, yazık, ah, yazık diyerek bu ahların, ofların altında derinden derine bir vaveyla-i ruhi hissediyordum. Ve bu akıbete uğrayan hayat ise ölümden beter bir azap gördüm. Hem nebatat ve hayvanat aleminde gayet güzel, sevimli ve çok kıymetli sanatta olan zihayatların bir dakikada gözünü açıp bu seyrangâh-ı kainata bakar, dakikasıyla mahvolur gider. Bu hali temaşa ettikçe ciğerlerim sızlıyordu. Ağlamak ile şekva etmek istiyor, neden geliyorlar, hiç durmadan gidiyorlar diye feleğe karşı kalbim dehşetli sualler soruyor ve böyle faydasız, gayesiz, neticesiz, çabuk idam edilen bu masnucuklar gözümüz önünde bu kadar ihtimam ve dikkat ve sanat ve cihazat ve terbiye ve tedbir ile kıymetdar bir surette icat edildikten sonra gayet ehemmiyetsiz paçavralar gibi parçalanıp hiçlik karanlıklarına atılmalarını gördükçe kemalata meftun ve güzelliklere müptela ve kıymetdar şeylere aşık olan bütün latifelerim ve duygularım feryat edip bağırıyorlardı ki, neden bunlara merhamet edilmiyor? Yazık değiller mi? Bu baş döndürücü deverandaki fena ve zeval nereden gelip bu biçarelere musallat olmuş diye mukadderat-ı hayatiyenin dış yüzünde bulunan elim keyfiyetleriyle kadere karşı müthiş itirazlar başladığı hengamda, birden nuru Kur'an, sırrı iman, lütfu rahman ile tevhid imdadıma yetişti, o karanlıkları aydınlattı, benim bütün ah ve oflarımı, ohlara ve ağlamalarımı sürurlara ve yazık demelerimi maşallah barakallahlara çevirdi. Elhamdülillahi ala nuril iman dedirtti. Çünkü sırrı vahdetle şöyle gördüm ki, her bir mahluk, hususan her bir zihayatın sırrı tevhid ile çok büyük neticeleri ve umumi faydaları vardır. Ez cümle, her bir zihayat, mesela bu süslü çiçek ve şu tatlıcı sinek, öyle manidar, ilahi, manzum bir kasideciktir ki, hadsiz zişuurlar onu kemal-i lezzetle mütalaa ederler. Ve öyle kıymetdar bir mucize-i kudrettir ve bir ilanname-i hikmettir ki, saniyenin sanatını nihayetsiz ehli takdire cazibedarane teşhir eder. Hem kendi sanatını kendisi temaşa etmek ve kendi cemali fıtratını kendisi müşahede etmek ve kendi cilve-i esmasının güzelliklerini ayneciklerde kendisi seyretmek isteyen Fatır-ı Zülcelal'in nazar-ı şuhuduna görünmek ve mazhar olmak gayet yüksek bir netice-i hilkatidir. Hem kainattaki hadsiz faaliyeti iktiza eden tezahür-ü rububiyete ve tebarüz-ü kemalat-ı ilahiyeye 24. mektupta beyan edildiği gibi, beş vecihle hizmeti dahi ulvi bir vazife-i fıtratıdır. Ve böyle faydeleri ve neticeleri vermekle beraber, kendi yerinde bu alem-i şehadette ziruh ise ruhunu ve hadsiz hafızalarda vesair elvah-ı mahfuzalarda suretini ve hüviyetini ve tohumlarında ve yumurtacıklarında mahiyetinin kanunlarını ve bir nevi müstakbel hayatını ve alemi gaybta ve daire-i esmada aynedarlık ettiği kemalleri ve güzellikleri bırakıp, mesrurane terhis manasında bir zahiri mevt ile bir zeval perdesi altına girer, yalnız dünyevi gözlerden saklanır mahiyetinde gördüm, oh elhamdülillah dedim. Evet, kainatın bütün tabakatında ve umum nevilerinde göz ile görünen ve her tarafa kök salan gayet esaslı ve çok kuvvetli ve kusursuz ve nihayet derecede parlak olan bu cemaller ve güzellikler, elbette şirkin iktiza ettiği çok çirkin ve haşin ve gayet menfur ve perişan olan evvelki vaziyet muhal ve mevhum olduğunu gösteriyor. Çünkü böyle çok esaslı bir cemal perdesi altında böyle dehşetli bir çirkinlik saklanamaz ve bulunamaz. Eğer bulunsa, o hakikatlı cemal, hakikatsız, asılsız, vahi ve vehmi olur. Demek şirkin hakikati yok, yolu kapalı, bataklıkta saplanır. Hükmü muhal, mümtenidir. Bu mezkür hissi olan hakikat-ı imaniye, tafsilatla ve kat'i bürhanlar ile Sirac-ün Nur'un müteaddit risalelerinde beyan edildiğinden burada bu kısacık işaretle iktifa ederiz. Üçüncü meyve. Zişura bilhassa insana bakar. Evet, sırrı vahdet ile insan, bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi ve kainatın en kıymettar meyvesi ve mahlukatın en nazenini ve en mükemmeli ve zihayatın en bahtiyarı ve en mes'udu ve Halık-ı Alemin muhatabı ve dostu olabilir. Hatta bütün kemalat-ı insaniye ve beşerin bütün ulvi maksatları tevhid ile bağlıdır. Ve sırrı vahdetle vücut bulur. Yoksa eğer vahdet olmazsa, insan mahlukatın en bedbahtı ve mevcudatın en süflisi ve hayvanatın en biçaresi ve zişurun en hüzünlüsü ve azaplısı ve gamlısı olur. Çünkü İnsan nihayetsiz bir aczi ve nihayetsiz düşmanları ve hadsiz bir fakrı ve hadsiz ihtiyaçları bulunmakla beraber, mahiyeti öyle çok ve mütenevvi alatla ve hissiyatla teçhiz edilmiş ki, yüz bin çeşit elemleri hisseder ve yüz binler tarzlarda lezzetleri zevk ederek ister. Ve öyle maksatları ve arzuları var ki, bütün kainata birden hükmü geçmeyen bir zat, o arzuları yerine getiremez. Mesela, İnsanda gayet şedid bir arzu-i beka var. İnsanın bu maksadını öyle bir zat verebilir ki, bütün kainatı bir saray hükmünde tasarruf eder. Bir odanın kapısını kapayıp, diğer bir menzilin kapısını açmak gibi kolay bir surette, dünya kapısını kapayıp ahiret kapısını açabilsin. Beşerin bu arzu-i beka gibi ebed tarafına uzanmış ve aktar-ı aleme yayılmış binler menfi ve müsbet arzuları var ki, onları vermekle beşerin iki dehşetli yaraları olan aczini ve fakrını tedavi eden zat ise, ancak sırr-ı vahdetle bütün kainatı kabzasında tutan zat-ı ehad olabilir. Hem beşerde kalbinin selametine ve istirahatine ait öyle incecik ve gizli ve cüz'i matlapları ve ruhunun bekasına ve saadetine medar öyle büyük ve muhit ve külli maksatları var ki, onları öyle bir zat verebilir ki, kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür, lakayt kalmaz. Hem en gizli ve işitilmez gayet mahfi seslerini işitir, cevapsız bırakmaz. Hem semavat ve arzı iki muti nefer gibi emrine musahhar ederek, külli hizmetlerde çalıştıracak derecede muktedir olabilsin. Hem insanın bütün cihazatları ve hissiyatları, sırr-ı vahdetle gayet yüksek bir kıymet alırlar ve şirk ve küfür ile gayet derecede sukut ederler. Mesela, insanın en kıymettar cihazı akıldır. Eğer sırrı tevhid ile olsa o akıl, hem ilahi kutsi defineleri, hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur. Eğer şirk ve küfre düşse, o akıl, o halde geçmiş zamanın elim hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşi korkularını insanın başına toplattıran meş'um ve sebebi taciz bir alet-i bela olur. Hem mesela insanın en latif ve şirin bir seciyesi olan şefkat, eğer sırr-ı tevhid onun yardımına yetişmezse, öyle müthiş bir hırkat, bir firkat, bir rikkat, bir musibet olur ki, insanı en bedbaht bir dereceye indirir. Tek bir güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide bu hırkatı tam hisseder. Hem mesela insanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet, eğer sırr-ı tevhid yardım etse, bu küçücük insanı kainat kadar büyüttürür ve genişlik verir ve mahlukata nazenin bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse, el-iyazu billah, öyle bir musibet olur ki, mütemadiyen zeval ve fenada mahvolan hadsiz mahbublarının ebedi firakları ile biçare kalbi insaniyi her dakika parça parça eder. Fakat gaflet veren lehviyatlar, muvakkaten iptali his nev'inden zahiren hissettirmiyor. İşte bu üç misale yüzer cihazat ve hissiyat-ı beşeriyeyi kıyas etsen, vahdet, tevhid ne derece kemalat-ı insaniyeye medar olduğunu anlarsın. Bu üçüncü meyve dahi Sirac-ı Nur'un belki 20 risalelerinde gayet güzel bir tafsil ve hüccetli bir surette beyan edildiğinden burada kısa bir işaretle iktifa ederiz. Beni bu meyveye sevk ve ihsal eden şöyle bir histir. Bir zaman yüksek bir dağ başındaydım. Gafleti dağıtacak bir intibah-ı ruhi vasıtasıyla, kabir tam manasıyla, ölüm bütün çıplaklığıyla ve zeval ve fena ağlattırıcı levhalarıyla bana göründü. Herkes gibi fıtratımdaki fıtri aşk-ı beka birden zevale karşı isyan edip galeyana geldi. Ve muhabbet ve takdir ile pek çok alakadar olduğum ehli kemalat ve meşahiri enbiya ve evliya ve asfiyanın sönmelerine ve mahvolmalarına karşı mahiyetimdeki rikkat-i cinsiye ve şefkat-i nev'iye dahi kabre karşı tuğyan edip feveran etti. Ve altı cihete istimdatkârâne baktım. Hiçbir teselli, bir medet göremedim. Çünkü zaman-ı mazi tarafı bir mezar-ı ekber ve müstakbel bir karanlık ve yukarı bir dehşet ve aşağı ve sağ ve sol taraflarından elîm ve hazin haller, hadsiz muzır şeylerin tehacümatını gördüm. Birden sırr-ı tevhid imdadıma yetişti. Perdeyi açtı, hakikat-ı hâlin yüzünü gösterdi. Bak dedi. En evvel beni çok korkutan ölümün yüzüne baktım. Gördüm ki, ölüm ehli iman için bir terhistir. Ecel terhis tezkeresidir. Bir tebdili mekandır. Bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesi ve kapısıdır. Zindan-ı dünyadan çıkmak ve bağıstan-ı cinana bir uçmaktır. Hizmetinin ücretini almak için huzur-u rahmana girmeye bir nöbettir. Ve dar-ı saadete gitmeye bir davettir diye kat'i anladığımdan, ölümü ve mevti sevmeye başladım. Sonra zeval ve fenaya baktım, gördüm ki, sinema perdeleri gibi ve güneşe mukabil akan kabarcıklar misüllü, lezzet verici bir teceddüd-ü emsaldir, bir tazelenmektir. Ve Esma-i Hüsna'nın çok hasna ve güzel cilvelerini tazelendirmek için, alemi gayb'tan gelip, alemi şehadette vazifedarane bir seyrandır, bir cevelandır. Ve cemali rububiyetin hikmetdarane bir tezahüratıdır. Ve mevcudatın hüsnü sermediye karşı bir aynedarlığıdır, yakinen bildim. Sonra altı cihete baktım, gördüm ki, sırr-ı tevhid ile o kadar nuranidir ki göz kamaştırıyor. Geçmiş zaman bir mezar-ı ekber olmadığını, belki zaman-ı istikbale inkılap edip, binler mecalis-i münevvere ve mecma-ı ahbab, binler menazır-ı nuraniye gördüm. Ve hakeza bu iki madde gibi binler maddelerin hakiki yüzlerine baktım, sürur ve şükürden başka bir tesir, bir keyfiyet vermediklerini gördüm. Bu üçüncü meyveye ait bu zevkimi ve hissimi, Sirac-ı Nur'un belki 40 risalelerinde cüz'i külli deliller ile beyan etmişim. Ve bilhassa 26. lem'a olan İhtiyarlar Risalesinin 13 adet ricalarında o derece kat'i ve güzel izah edilmiştir ki, daha fevkinde izah olmaz. Onun için bu pek uzun kıssayı bu makamda pek çok kısa kestim.